Sziasztok, ez a BB Rádió. Egy baromi jó zenét hallottatok a Chris Licks-től, a 21 Till I Die című számot, ami azt hiszem, hogy a legtökösebb száma a Chris Licks-nek, és a legjobb albumon ez a legjobb szám. Egyébként ma csak a Chris Licks lesz, mert hát az elmúlt egy hétben valamikor jelent meg a Chris Licks új albuma, akik egyébként a svéd. Nem is tudom, ez milyen zene. Ez heavy metal, vagy mi az istennek hívják ezt? Fel tudja. Nehéz ezeket a műfaji dolgokat követni, de most ez hurka kívánságom is lesz a mai napos. Ezért most igen, csak Crazy Licks-et fogunk ma játszani. Legalább nem kell gondolkozni a zenéken, de szóval egy ilyen is belefér. Igen, hát körülbelül ez volt az elképzelés. Egyébként ez a New Religion című albumról van, ami 2010-es. Tehát nem az újon van. Nem az újon van, de majd lesz az újról is. Ez még nem az. Csak ez kurva jó, és gondoltam, hogy kezdjük ezzel. Az egy bajom van csak a Crazy Licks-el, hogy nekem is ez is egy kicsit hülye gyerekzene, tehát egy kicsit igen, ilyen tínédzserkori rock zene benyomása van, hát valószínűleg az énekes orgánuma miatt, de hát igazából mindegy. Ez egyébként tényleg egy jó szám. Na jó, lapozzunk közben, majd még beszélünk a Crazy Licks-ről később. Hát rengeteg témánk van mára is. Mivel egy se jut eszembe, de nem baj, viszont vannak friss élményeim, amit mindenképpen muszáj, hogy megosztjak, úgyhogy megosztjak. Az szovjetül mondtam vajon? Hát ez már majdnem szovjet. Eszembe jutott egy orosz vicc. Na. Milyen az orosz szex, amikor a katonák csinálják? Nem tudom. Az Igor ráfekszik a tükörre, és alatta lesz a mása. Azt a kurva isten. Ez nagyon kemény. Ez nagyon rossz volt, de eszembe jutott, úgyhogy el kellett mondanom. De ebben az az érdekes, hogy ha már itt erről beszéltünk, hogy fogyaték, akkor itt fel is idézném az edző válaszolóban most az egyik nagy okosságot. Melyik volt az, amit mondtam, hogy el akarok majd mondani? Tibornak a hülyeségét? Ja nem, az amikor azt kérdezgetik, hogy mikor lesz kész. Nem, az egy dolog, azt szerintem audioblog lesz, de volt egy ilyen értelmi fogyatékos kollega, aki most megkérdezte, hogy mit csináljon, mert ő szeretne szaporodni. Ezt inkább családalapításról beszél, de én ezt azt mondanám, hogy szaporodni szeretne, és mindjárt mondom, hogy mi volt a... Hát az első lépés általában az, hogy találni kell egy ellentétes nemű egyedet. Nem az a baj, illetve nem tudom, hogy mi volt a baj, az nem derült ki ugyanis a szövegből, csak az derült ki számomra, hogy figyelj, ezt most felolvasom, így, hogy van. Báni, a kérdésem az volna, hogy családot szeretnék alapítani, de valamikor nem jön össze, csak fehérjét meg kreatint szedek. Gondolom, az nem hátráltat. Tudnál valami tanácsot adni esetleg? Hát ilyenkor az a tanácsom, hogy először meg kell tanulni írni, olvasni, mert parasztból már van elég a világon, tehát az ember családot akar alapítani, azt gondolom azt jelenti, hogy gyereket szeretne, akkor értelmes gyerekeket kell felnevelni, arra van a világnak szüksége, nem pedig fogyatékosokra, írni, olvasni nem tudó parasztokra nincsen szükség egyáltalán. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ha valaki gyereket szeretne, akkor előbb az általános iskolát járja ki, az a biztos, és legyen meg az a fajta műveltsége, amivel aztán föl is tud nevelni olyan gyerekeket, akik értelmes emberek lesznek. Mondhatnám, hogy értelmes tagja a társadalomnak, csak még nem tudom, hogy már van-e, vagy már nem tudom, hogy van-e olyan, hogy társadalom, mert például Magyarországon már lehet, hogy ilyen se lesz hamarosan. Viszont ha már itt ilyen kicsit futurisztikus dolgokról beszélünk, hogy milyen társadalom lesz a jövőben, akkor mindenképpen el kell mondanom a film élményemet, mert körülbelül egy éve várjuk az Interstellar című filmet. Én annyira nagyon nem vártam, nem is nagyon tudtam róla igazából. Tehát láttam valami trélet, hallottam ezt azt, de úgy nem izgultam. Ez egy érdekes dolog, mert Christopher Nolan mindenki nagyon sztárolja mostanság, egy nagyon menő rendező lett. Ő az a csóka, aki ezt a Batman... A Dark Knight-ot csinálta ő. Hát vagy lehet, hogy nem, az egész... Az egész, az egész új Batman újraértelmezést, magyarul rebootot, a Christopher Nolan csinálta meg, és mindenki össze-vissza szarta magát tőle, hogy ez a Christopher Nolan milyen marha jó rendező, és milyen jól megcsinálta ezt a Batman-t. Na most... És amúgy tényleg jó lett. Én ezzel óvatosan nyilatkoznék egy kicsit. Tehát azt mondom, hogy nekem ez a Batman univerzum, amit a Christopher Nolan alkotott, az sokkal jobban tetszik, mint ez a mesevilág Batman, ami volt az előző. Tehát ez egy ilyen reális a mi világunkban, és nem a Tündérországban, mesevilág kastélyban játszódó Batman idióta díszletekkel. Tehát ugye volt az eredeti 60-as évek kliséit kifigurázó Batman, amit átültettek a Tim Burton féle filmekbe, illetve a Tim Burton filmével kezdődő sorozatban, aztán lett ez a mostani sokkal hidegebb, realistább Batman. Na most, hozzátartozik a dologhoz, hogy Tim Burton, mint rendezőt, én igazán rühellem. Szerintem az a csávó beteg. És a kis nyomorék képzelet világát próbálja meg megjeleníteni a filmjeibe, amivel mindenki, minden rendező így van, hogy a saját képzelet világát próbálja meg megjeleníteni, csak kérdés, hogy milyen világban gondolkozik az az illető rendező, és Tim Burtonnek a világa az nekem nem tetszik. És akkor most nagyon finom voltam. Tehát az a csávó, aki az Ólókezű Edward című filmet csinálta. Amiben egy ember volt, akinek ollók voltak a kezein helyén. Igen, láttam még valamikor nagyon régen, de... Na, tehát ugye ez a Tim Burtonnek az értelmi színvonal, és a többi film is hasonló. Fos, én ezt nem csípem. Különösebben, na most Christopher Nolan ehhez képest egy sokkal reálisabb Batman történetet csinált, de azért ezzel együtt én nem voltam annyira elájulva tőle. Egy kicsit az első részt mítusz rombolónak tartom, amikor kitaláljuk, hogy ez a Batman dolog hogyan jött létre, és ott egy kis távol keleti log bele van variálva, és akkor újra visszajött a gonosz mester, és akkor tudod. Tehát ez nekem annyira nem volt szimpatikus. Bár lehet, hogy az eredeti Batman mítoszban is valami hasonló volt a történet, nem tudom, mert nem... Őszinte leszek, nem tudom. Tehát a tököm se tudja, hogy 50 éve hogyan találták ki a Batman-t. Hát nem, ugye 60... nem olvastunk 50 éve Batman képregényeket, de valószínűleg ez egy ilyen belemagyarázás utólag. Vannak olyan dolgok, amiket én a filmekben nem szeretem, ha meg akarnak magyarázni. Egy példát mondok neked, midi-klorinánok. Én azt akartam mondani, hogy az erő lesz biztosan. Igen, igen. És tehát, hát tulajdonképpen ugye, igazam lett volna. Hollywood nagyon jó abban, hogy mítoszokat romboljon le. A Star Wars az nagyon jó példa erre, mert ugye az utolsó három részben, amik meglehetősen szarra sikerültek, abban egy nap alatt kiirtották a Jediket, megmagyarázták egy ilyen hülyeséggel az erőt, és mindazt a folyamatot, aminek több tíz év alatt kezd volna lejátszani, egy nap alatt lezavarták a filmben, és ezzel az egész dolog monumentalitása veszett el, és így ez jut eszembe, hogy a Batmanben se kellett volna feltétlenül megmagyarázni ennyire a dolgokat. Ez azért érdekes, mert erre egy kicsit reflektál az Interstellar, aminek mi a címe? Csillagok között című zseniális fordításban sikerült ezt a dolgot alakítani, ugyanis a Csillagok között én mindig egyébként megmondom őszintén, most nektek ez egy kicsit vulgáris lesz, de sose jutott eszembe a címe, és úgy neveztem el magamban, hogy a Csillagok fasza, és még talán a moziban is így kértem egy jegyet. Halál komoly, mert de oké, de megmagyaráztam, tehát nem volt annyira tahó azért a dolog. Szóval egy poénosra jött ki, de az a lényeg, hogy viszont a Csillagok között bizonyos dolgokat meg nem magyaráz meg. Tehát ez a két dolog az nagyon reflektál egymásra szerintem, és amikor nem magyarázzuk meg azt, amit meg kellene, de megmagyarázzuk azt, amit nem kellene, az nekem annyira nem szimpi. Az egy szar filmet eredményez mindig. A igen. Világok harca neked megvan? Meg. Abba például pont kurvára a lényeg hiányzik. Tehát itt történnek dolgok, és akkor a végén egyszer csak ez a Tom Cruise féle az emberek. Tom Cruise féle? Az egy igen. Nem tudom, hogy ki volt benne a főszereplő. Tom Cruise szóval volt. Tehát az új verziója az Tom Cruise volt. És ez nagyon, ez egy ilyen rohadt béna film, egy rohadás szarfos. Ez a tipikus hollywoodi szar, amikor valami nagyon nagy katasztrófa jön, megtámadnak minket az idegenek, és utána náthás lesz a robot, és mindenki meghal, vagy a központ értsét ki, ittatjuk, és meghal az összes lény. Én szerintem ez is ez a verzió volt, hogy kiderült, hogy nem bírják a vizet az ellenünk támadó idegen lények, de pont ide jöttek egy bolygóra, ami tele van vízzel, vagy valamilyen hülyeség, mert valamelyik filmben volt ilyen, azt tudom. Ez a jelek volt egyébként. A jelekben volt a vízzel, igen. Vagy akkor ezek meg itt a tripodok lehet náthásak lettek, vagy influenzások, vagy nem bírták a kutyaszart, vagy a emberi hülyeséget, vagy mit tudom én, meglátták. Hát, hogyha a hülyeséget nem bírták volna, akkor nem jöttek. Fölmentek a Facebookra, aztán a csorvalás kapott az összes, vagy valami ilyen, nem tudom. De hát ugye most azért húzom az időt, mert mindenki a választ akarja tudni, hogy milyen film az Interstellar. És nyilván ezzel a hosszú bevezetéssel az idegeiteket akarom húzni, hogy izguljatok, hogy milyen film az Interstellar, és azonnal el kell menni a moziba, ha már én egy évet vártam rá, akkor azonnal el kell menni a moziba, és meg kell venni egyet, és meg kell nézni. Mert azt hozzátartozik, hogy az összes kritika ezt a filmet az egekben magasztalja. Az IMDb-n 9,1 ponton áll, ami olyan magasság, hogy szerintem semmilyen film nem kapott még ennyit. Hát ez talán túlzás lenne. Nem, de... nem, nézd meg a top listát, szerintem nincsen 9-es. De mindjárt kinyomozzuk. De el tudom képzelni, hogy nincsen 9-es. Én úgy emlékszem, hogy 8 egész valamennyinél tartunk. Tehát ilyen a legjobbak, mint a Halálsoron, meg ezek, azok a legnépszerűbb filmek, szerintem ezek sincsenek 9 fölött. És nagyon sok nézőtől jött összpontszám alapján 9,1-es, tehát 127 ezernél tart, ha jól emlékszem, tegnap még csak 90 ezer volt. Más kérdés, hogy nekem mondták, hogy az Indexen jót írtak erről, és például erre mondtam azt, hogy azért óvatosan kezeljük azt az információt, hogy az Indexen a drogos fogyatékos kis buzik milyen kritikát írnak egy filmről. És az IMDb-t is azért érdemes óvatosan kezelni, mert például a Dread Bíró, ami szerintem egy nagyon jó klasszikus, ilyen igazi, pozitív, jellegű sci-fi, Sylvester Stallone-val, például az is az nagyon rossz pontszámot kapott, szerintem 4,8-as a Dread Bíró, vagy valami ilyesmi. Mindenki keresjük. Tehát nem mindig, de én is általában a filmeket azért az IMDb pontszám alapján súlyozom magamban, és 6 alatti filmet tudom, hogy nem nagyon szabad megnézni, de mindegy. Hát ez egy nagyon érdekes történet, hogy milyen film a Csillagok között konkrétan az internet. Közben húzzuk meg az időt, elmondom, hogy a legjobb film az IMDb szerint a Remény rabjai, igen, ami 9,2-es. Tehát van ilyen, hogy 9,1. Ugye? Ez az, amit mondtam. De ez nagyon ja, nem, én a Remény rabjait mindig keverem a Halálsoronnal. De a Halálsoron is ott van valahol. Lehet, mindegy. A Remény rabjainak valami Redemption a címe. Második legjobb a Keresztapa, az is 9,2-es. Thin Red Line, nem, Thin Red Line, az a Halálsoron. Én itt az első 20-ban nem látom. Nem? Nem. Akkor az is lehet, hogy Remény rabjaival kivettem magyar össze. Nem, micsoda? Az imdb.com. Ja, vannak rajta magyarul címek. Magyarul van minden. De nem látom a Halálsoront. Már 8,5-nél járok és sehol. Mindegy, az is baromi, tehát 8,5 is nagyon magas pontszám. Igen, főleg egy filmnek. Hát a múlt sorozatok vannak, amik 9 fölött vannak, például konkrétan tudom, hogy a Trónokharc az 9,5. Igen, igen, de ez valahogy máshogy súlya ezek az emberek a fejükben. Lehet. Valószínűleg azért, mert a sorozatot azt egyszerűen, ha nem tetszik, akkor nem kezdi el nézni. És ha megnézi, akkor az már egy olyan érzelmi függőség számára, hogy halálba fogja fényezni, ha neki tetszik, és nagyon magas pontszámot fog ráadni. Ilyen ez egyszerűen lehet. Szóval egy nagyon érdekes film ez a Interstellar, hiszen elméletileg tudományos alapokon nyugszik a történet. Nagyon behájpolták ezzel, hogy az egész elmélet a féreglyukkal, az űrutazással, maga a féreglyuk kinézete, aztán van benne egy fekete lyuk, annak is a kinézete, az, ahogy megvan alkotva, azt nagyon komoly tudományos szempontok szerint megtervezett dolog, és van egy csóka, aki ezzel foglalkozik egyébként, kifejezetten is részt vett a film elkészítésében, és állítólag most először modelleztek le egy fekete lyukat, hogy hogyan néz ki kívülről. És, de persze azt is hallottuk, hogy azért ez a film nem kis részben az apa-lánya kapcsolatról szól, a szokásos hollywoodi nyál, mert ezt mindig muszáj beletenni, mert mindig minden filmben az apának és a lányának, vagy az apának és a fiának konfliktusa van kötelezően. Csak nem menjek nagyon messze Transformers 4 például, ami egy rettenetes szar film, de ugyanez az alaphelyzet, hogy apuci meg a kislánya állandóan vitatkoznak egymással, ez is egy ilyen film, és ez az egész dolog végig kíséri, sőt az egész történet fonalába sokkal mélyebben bele keveredik, és ez a film egyébként engem két másik filmre is emlékeztetett, az egyik egy nagyon nagy sci-fi klasszikus, amit mindenki halálba istenít, a 2001 űrodasszeja, és emlékeztet még a Prometheusra is, aminek szintén nagyon masszív rajongótábora van, és mind a kettőnek... Bár nem értem ezt a rajongást. Hát pont ezt akartam mondani, hogy mind a kettőnek ben van egy közös dolog, hogy mind a kettő film egy rakás szar. A híres 2001 űrodasszia, az egy akkora szar az a film, hogy valami förtelem, és az Interstellar hozzájuk méltóan szintén egy kibaszottul szar film. Tehát el nem tudom képzelni, hogy egy ilyen szar filmet hogyan lehet megcsinálni, mint az Interstellar. Az egész film egy agyrém. Hiába fényezik, hogy milyen marha nagy látvány van benne, egyrészt a marha nagy látvány nem tudja elvonni a figyelmet arról, hogy ez a film ez rettenet szarfos, úgy ahogy van. Egyrészt marhon unalmas vontatott, az izgalmasnak rá szánt részek azok inkább irritálóak. Van benne egy nagyon jó pont olyan szempontból, hogy a feszültségkeltés nagyon jól sikerül egy rohadtul idegesítő zenével elsősorban. Az a rész, ahol izgulnunk kéne, ott nem az van igazából, hogy izgulunk is nyilván valamennyire, de van egy ilyen rohadtul rossz érzésünk. Tehát hangulatilag ugyanaz a depresszív, fos hangulatú film lett, mint a Prometheus. Azt sikerült nagyon jól leutánozni. Nem kifejezetten azt a kilátástalanságot érzed, hogy megyünk bele az ismeretlenbe, és nem tudjuk, mi vár ránk, és egy kicsit ez félelmetes, hanem inkább kifejezetten rossz érzésem volt közben. Ezt a kiváló zeneszerzőnek sikerült megoldani így. Magának a tárgyaknak a formatervezése is olyan, hogy nem jó érzésed van. Most nem az, hogy különösebben rondák az űrhajók, de de nem kellemes egyáltalán, tehát ne várja Millennium Falconra, vagy ilyesmi, és maga, amit az ember lényegnek gondol egy ilyen filmben, a felfedezés, az, hogy izgalmas, hogy oda megyünk ismeretlen világokra, és ott mivel találkozunk, és ott lesz valami kaland, ugye ez lenne az egésznek a lényege, erre vártam én egy évig, hogy egy ilyen filmet lássak, és ez egyáltalán nincs benne a filmben ez a vonal. Kettő bolygóra látogatnak el, és 5 percet tartózkodnak a két bolygón összesen. Ez valójában egyébként éveket jelent, de már ez az a fajta paradoxon, amiben Nolan visszanyúlt az Eredet című filméhez. Tehát ez a film, ez egy kicsit önkoppintás az Eredet bizonyos elemeit tekintve, mert itt is az idő paradoxon történeten játszanak, csak itt nem az álomban történnek gyorsabban a dolgok, és a valóságban lassabbak történetről van szó, hanem arról van szó, hogy amikor utazol mondjuk fénysebességgel, akkor a relativitás elmélet szerint úgy jön ki a matek, hogy máshogy telik az idő. De ez egyébként nem önkoppintás, hanem azt az elméletet, ami ott őt érdekelte, és amit boncolgatott abban a filmben, azt egy kicsit tovább boncolgatja itt. Nem tovább boncolgatja máshogy, de ezzel nincs baj. Kifejezetten maga a tér görbület, a plafonból is, vagy az égen is házak vannak fejjel lefelé, meg ezek az elemek ugyanígy feltűnnek ebben a filmben is. Aztán kifejezetten annak a, mondjuk, oké, tehát itt az relativitás elmélet történet miatt itt vannak ilyen dolgok, hogy ugye egy perc alatt valóságban lehet, hogy eltelnek évek, tehát ez benne van ez a vonulat, de az egész egy ilyen balfasz agyrémé fajul ez a film, mert egyrészt egy nagyon vontatott első rész, és a főszereplőnek a rohadtul irritáló ilyen nyakombasznám olyan lánya van. Tehát most képzeld el, hogy megsértődik a csávónak a lánya azon, hogy az apja elmegy megmenteni a világot. Hát, és apuci nem tudja elmagyarázni, képzeljétek el ezt a való életben, hogy a filmekben mindenki fogyatékos, nem tudja elmagyarázni, hogy kislányom, el kell mennem megmenteni a világot, és most nem arról van szó, hogy nem akarok veled itt lenni, de el kell mennem megmenteni a világot, mert meghalunk mind. Tehát téged is megmentelek, muszáj, hogy elmenjek. Hány éves a kislány egyébként? 10 valamennyit, tehát nem arról van szó, hogy 3 éves. Nem, és plusz van még benne egy ilyen szellem történet is, mert a kislánynak egy szellem a könyves polcról üzen, hogy lelöködi a könyveket, és ilyen hülyeségek alakulnak ki, amit ők valahogy a gravitációval hoznak össze. Ez nekem erre nem sikerült rájönnöm, hogy ezzel itt mi van. Hát mert hogyha a gravitáció nem húzná le a könyvet a polcról, akkor az elrepülne. Igen, biztos, hogy erről van szó. Na most ez a film során, és azért mondom el nektek ezt egy kicsit elspoilerezve, mert nagyon nem ajánlom, hogy kiadjátok értem az jegyet, tehát én most mindenkinek spórolok itt 1500 forintot szerintem. Van egy olyan rész a filmben, hogy tulajdonképpen a főszereplő berepül egy fekete lyukba, és a fekete lyukba itt bekerül nem tudom hova, és akkor ott már 5 dimenzió van, meg minden, és látja a saját múltját, mert pont gyakorlatilag pont oda kerül, egy olyan helyre, ott, mint egy üvegfal mögül nézni a saját lányának a szobáját a könyvespolc mögül, és ő ezen át tud nyúlni, igazából nem tud beleavatkozni az eseményekbe, de le tudja lökni a könyveket a polcról, meg tud morzejeleket küldeni az órára. De te, hogyha ezt tudja, morzejeleket tud egy órára küldeni, akkor miért nem tudott rajzolni egy papírra, vagy miért nem tudta leírni, hogy mit akar, és kiderül, hogy ez a csávó volt a szellem a film elején, amit a lánya látott. És egyébként a szellemen nem nagyon volt megörökönyödve a család, hogy látnak egy szellemet, és nem nagyon erőködtek, hogy kiderítsék, hanem azt mondták, hogy a szellemek nincsenek, jó van akkor. A kislány megmondta, hogy de vannak szellemek, és akkor ennyiben maradt az egész. Na mindegy, ez kiderült, hogy a saját maga a főszereplő küldött üzenetet a saját lányának azért, hogy ne engedje őt elmenni az űrhajóval, mert hát nincs megoldás, nem találnak olyan bolygót, ahol lehet lakni, elméletileg. De közben még van egy olyan vonal a történetben, csak hogy ne unatkozzatok, az alapszituáció az konkrétan az, hogy elküldenek egy csapatot az űrbe, hogy keressenek lakható bolygót, de kiderül, hogy már 12 másik csapatot is elküldtek, és amelyik visszajelez, hogy minden oké, ők azok ahhoz a csapathoz mennek el, és amíg utaznak, de nem tudom, hogy mondjuk minek kell elmenni oda még egyszer, ha már ott van egy ember és üzent, hogy lakható a bolygó. És azt kell nekik kidolgozni, hogy át tudják az egész föld lakosságát telepíteni egy másik bolygóra. De lövésük nincsen, hogy hogyan telepítik át a lakosságot, nincs erre megoldás, valami képletet az egyik professzor, aki az egyik főszereplő, az valami képleten dolgozik, de nem áll neki össze a történet, hogy ezt hogy lehet megoldani. De nincs erre technikai magyarázat, tehát képletekről beszélünk, de nem beszélünk arról, hogy teleportálnak, vagy féreg lyukon átmennek űrhajóval, vagy építünk, de hogyan építünk űrhajót 6 milliárd embernek, hogy át tudjon menni a féreg lyukon az űrben. Tehát semmilyen dologról nem beszélünk, hogy ezt hogyan lehetne megoldani, hanem ott tartanak, hogy jaj, a képlet nem jó, másik képlet kellene, vagy a képletből hiányzik valami, és azt kéne valahogy megoldani, de azt mondják a csávonok, hogy te amíg elutazol, úgyis eltelik egy csomó év, addig mi megoldjuk, és mire visszaértek, már minden oké lesz, és akkor majd megoldjuk az áttelepítést, de akkor nem értem, hogy minek mennek oda. Hát elméletileg azért mennek oda, hogy ellenőrizzék, hogy melyik bolygó lakható. De azok az emberek, akik oda mentek és küldtek egy jelzést, ők miért nem írták le, hogy ez a bolygó lakható, stop, gyertek ide, stop, hozzatok virslit, meg kifogyott, stop, vagy budipapírt. Szóval lehet, hogy nem teljesen jól látom át most a filmnek a struktúráját. És jött az alien, aztán megette őket, vagy ilyesmi. Nem vett meg senki semmit, most itt bonyolítod a történetet. Az a lényeg, hogy kibaszott a gyerém az egész. Egy kibaszott hülyeség. Jó, más kérdés, hogy van egy A-terv, meg egy B-terv. Az A-terv, hogy áttelepítik az emberiséget, a B-terv, hogy mindenki meghal, és elviszik magukkal az emberiség genetikai mintáit, és azt lerakják egy lakható bolygóra, és akkor majd újra kifejlődik az emberi faj, és akkor átörökítik a fajt. Na erről 100 emberből 110, akinek ezt elmesélem, azt mondja, hogy ki nem szarja le, hogy az emberi faj újra kifejlődjön. Tehát kurvára... Szóval ugye ez volt a Prometheus vonal. A moralitást boncolgatja a film, hogy mi a fontos, az emberiség megmentése, vagy a családod megmentése. Hát most józanul, mi lenne a fontos, hogy az emberiség további ilyen, de úgy, hogy mindenki, aki most él, az meghal, vagy az lenne a fontos, hogy megmentsük azokat, aki most él. Na, szerinted? Hát nyilván, aki most nyilván él, pont kéne. Leszarom, hogy újra kifejlődjön az emberiség, tehát az senkit nem érdekelne. És a film közben van egy hatalmas nagy csavar, amikor kiderül, hogy csak a B-terv volt az igazi, az A-tervvel csak hűtették őket. Senki nem számított arra, hogy az egészet túlélik, és vissza tudnak jönni, és át tudják telepíteni az emberiséget. Tehát az emberiség halára van teljesen ítélve. De végül is a csávó bekerül a fekete lyukba, és rálel a képletre valahogy. De nem tudjuk, hogy ezt nem értjük, de ő a megoldást valahogy így kitalálja, de ezt a filmben nem látod, hogy hogyan van, vagy mit talál ki, vagy miért jön neki a megoldás, és akkor ezt lemorzézza a lányának, ami ugye valójában a múltban játszódik, ezért a lányának még van ideje, vissza, nem is az, hogy itt azt kell megérteni, hogy van egy időparadoxon abban, hogy amíg ők utaznak, és nekik számukra eltelt egy év, addig a Földön eltelt 28 év, most mondtam valamit. De ettől függetlenül is a csávó a múltba tud visszanyúlni, itt a fekete lyukban, és a múltba tud üzenni, és akkor nem tudom, nem értem, hogy miért, tehát ez a nagy tudományos filmben ez nincs megmagyarázva, és az a lényeg, hogy itt a téridőkontinuum baszásban itt meg tudja a csóka oldani azt, hogy a képlet hiányzó elemeit elküldi nekik, és akkor ők valahogy megmentik a Földet, és egyszer csak magához tér az ember úgy, hogy a Föld meg van mentve, és akkor vége van. Mondjuk még eltelik egy csomó idő. Van a filmben egy érdekes jelenet egyébként, ott azért az annyiban hatásos, hogy érzed a dolog súlyát, hogy lemennek egy bolygóra, de a bolygó olyan pályán van egy fekete lyuk körül, hogy nagyon nagy az idő torzulás, és azt jelenti, hogy ha ők lemennek a bolygóra, és eltöltenek ott valamennyi időt, annak a nagyon sokszorosa telik el a Földön, és mivel egy hajtómű hűben miatt nem tudnak felszállni, az ők is másfél vagy két órás tartózkodásuk, az azt jelenti, hogy hoppá, a Földön elment 28 év. Tehát gyakorlatilag mire legközelebb üzenetet kap a Földről az ember, addigra az ő lánya, miközben számára csak két óra telt el, addig az ő lánya már annyi idős, mint amennyi ő volt, amikor elindult. Ez egy hatásos rész a filmben, tehát nem minden sikerült szarul, de mondjuk az, hogy lemennek arra a bolygóra, ahol a bokáig érő víz van, és az egész bolygó egy óceának tűnik, de aztán jön egy kilométer magas hullám, ezt megint nem bírom összerekni, hogy ez mi. És a kilométer magas hullám elől el kell menekülniük, mert itt ilyen kilométer magas hullámok vannak, és így emiatt lakhatatlan az egész bolygó. Tehát leszállt az előző csóka, aki lehet, hogy előttük percekkel érkezett csak oda, leadta a jelzést, hogy minden oké, aztán a hullám elmosta a picsába, meghalt, úgyhogy ez a bolygó nem jó, átmentek egy másikra, és akkor kiderül, hogy az is lakhatatlan, és akkor tök jó. Szóval így ilyen szinten van a történet, és a legvégén meg nem értjük, hogy miért oldódik meg, de az lesz a morális történet, hogy a szeretet az a legerősebb, és a gyereked iránti szeretet, és a nyálamnál ki is csöppentök jó. Hát ez tényleg nagyon szarul hangzik. Igen, elmondva. És szerintem nem tudom árnyalni, hogy mennyire rossz egyáltalán, csak itt küzdök vele, küzdök a szavakkal, hogy megfogalmazzam, hogy mennyire rossz, és mennyire kibaszottul butaság ez az egész, és az egészben az a rohadtul félelmetes, nem hogy az, hogy megcsináltak egy ilyen szarfilmet, és hogy, és ezzel nekem el is dőlt, hogy igazából Christopher Nolan egy szarrendező. Ennyi, mert az eredetet is megnéztem, és jó volt, csak ott nekem túl sok rejtszolás volt arra az alapötletre, ami abból indul ki, ami egy valós dolog, hogy te lefekszel és alszol egy percet, abban az egy percben te álmodsz, és egy csomó dolog történik, miközben a valóságban egy perc telik csak el. És az egész film a eredet, az volt a címe? Eredet, igen. Igen, Inception. Pontosan. Ami valószínűleg más jelent egyébként. De fogalmam sincs, hogy mit. Szóval ebben a filmben ezt boncolgatták, és csak egy kicsit túl volt rejszolva ez a téma, szerintem. De ez végülis nem egy rosszul sikerült film, bár nem mondom, hogy most teljes mértékben értelmes, mert annyi hülyeség volt abban is, hogy az ember fogta a fejét, nem is értette, hogy miről van szó. Tehát van olyan, hogy így pislogsz, és így nézek, mi van? Kivel van most ki, meg hogy, meg miről beszéltek? Na hát ez az eleme, ez a, majdnem Prometheus mondtam, az Interstellárban nagyon megvan, és hát mindegy, spóroljunk meg közösen, 1500 forintot mozgalomba ez a film abszolút beleillik. Én rohadtul megbántam, hogy megnéztem. Nem bántam meg annyira, mint a Transformers 4-et, amire hülye Kettyó beszélt rá, mert azt mondta, hogy az jó film. És én mondtam, hogy ez kizár, de mondta, hogy ezt higgyem el, hogy tök jó, mert megnézték, és jó. És de te átkúrt végig. Igen. Tehát direkt azt akarta a geci, hogy nézzem meg, és szívjam be. Na mindegy, ez, persze lehet nekem is azt kéne mondanom mindenkinek, hogy ez tök jó film, és akkor tök jó. De mi nem akarunk kibaszni veletek. Csak a félelmetes az egészben nem az, amit mondok, hogy csináltak egy szarfilmet, és senki nem mondta stábból, elolvassa a forgatókönyvet, hogy gyerekek, ez agyrém, és hogy a film rohadt nyomasztó, és rohadtul azt érzed ettől a filmtől, hogy a világ egyre jobban el van baszva, hogy ilyen filmeket kell csinálni. Nem csak ez a félelmetes, hanem az, hogy megnézte nem tudom hány millió birka a világon, és a 9,1 pontos lett ez a fos. Ez a rohadt ijesztő szerintem. De egyébként láttam egy másik filmet is. Na, és a Lucy-t. Láttál a Lucy-t? De lehet, hogy Lucy-nek mondják franciásan. Nem. Mi van ebben? Hogy hívják ezt a francia csókát, aki nagyon jó akciófilmeket csinál a Transportertől kezdve a Taxig? Az a csávó. Luc Besson. Luc Besson, igen. Ez egy Luc Besson film. Teljesen Luc Besson által írt és rendezett film. Szintén ez a vonal, hogyha megnézed, akkor az jut eszedbe, hogy el van baszva a világ. Tehát a Luc Besson tudott csinálni pozitív filmeket, és most csinált egy negatív filmet, aminek egyáltalán nincsen pozitív felhangja. Ez egy nagyon elvont idióta film. Sokan mondták, hogy jó, de sokan mondták, hogy ha Luc Besson filmet várunk, tehát ne várj egy olyat, mint a Párizsból szeretettel. Ez tulajdonképpen nem egy akciófilm, de a negatív dolgok, amit akarok erről a filmről mondani, ez tulajdonképpen ennyi, mert bizonyos tekintetben ez nem rossz film annyira. Teljesen elmentek az Izi bolygóra a történetben, tehát az gyakorlatilag arról szól, hogy a szinopszis arról szól, hogy az emberek normálisan 10%-át használják az agyuknak. Ebben van egy nő, Scarlett Johansson játsz egyébként, akit valamiért én őszintén rühellek. Tehát nagyon sokan recskáznak a Scarlett Johanssonra, számomra egy rohadtul irritáló nő valamiért, nem tudom miért. Volt az a film, amikor klónok voltak és menekültek. Fogalmam nincs, hogy dehogy nem, biztos, hogy tudod mi, az Michael Bay film. A Sziget. Nem. Nem láttad a Szigetet? Nem láttam a Szigetet. A kurva életbe küldök neked banánt a barlangba, bazdmeg. Hogy lehet a Szigetet nem látni? Hát valahogy lemaradtam róla, pedig úgy tűnik, mert így nem rémlik. Lehet, le voltál hibernálva. Lehet. Véletlenül, vagy kómában feküdtél a kórházban, vagy valami. Szóval a Szigetben ez még egy ilyen aranyos kis szőke csaj volt, és nem tudom, mindegy, engem rohadtul irritál az ő, de nem erről akarok tulajdonképpen beszélni, hanem arról, hogy a Lucy-ben viszont azáltal, hogy megpróbálják ezt a dolgot elmagyarázni, hogy mi történik, hogyha az agyadat 100%-ba fogod használni, egy csomó érdekes filozófia megjelenik, és érdekes dolgokról beszélnek. Más kérdés, hogy a film ugyanúgy agyrém bizonyos szempontból, mint az Interstellar, tehát az agyának a 100%-át használó ember, az már tulajdonképpen nem is ember, és már nincsen emberi teste, hanem ő már nem tudom mi, és már tárgyakat tud mozgatni akaraterővel, meg minden, ami nonsens hülyeség, hiszen ilyen baromságokra nincsenek szervei, tök mindegy, hogy az agyad mit tud, és mennyi kapacitását használhat ki az agyadnak, hiába lesz az agyad számítási teljesítménye nagyobb, vagy hiába lesz fizikailag a maga a memória nagyobb, attól neked még nem lesznek olyan képességeid, amihez nincsenek szerveid. Tehát lehet, hogy ha az agyunkat teljes mértékben használnánk, akkor okosabbak lennénk, és bizonyos dolgokat megértenénk, de nincsenek akkor se arra szerveink, hogy tárgyakat mozgassunk az akaraterőnkkel. Tehát ez... Láttad a Limitless című filmet? Igen, igen, de elaludtam rajta. Az, ami ugyanez a téma, de azt szerintem sokkal jobb, vagy legalábbis jobban hangzik, mint ez, mert az ugye egy viszonylag reális megvalósítás. Nem emlékszem rá, mert elaludtam, de mondjuk azt tudom elképzelni, hogy ez a film arról szól, hogy csávó marha okos lesz, és akkor mondjuk nyer a kártyába, mert ki tudja kombinálni, hogy hogy jönnek a lapok. Hát körülbelül, csak sok mindent csinál, meg van benne egy kis akció, meg kötelező nyáladzás, és akkor a végén szenátor lesz, és elnök akar lenni. És hát ez a Lucy, ez nem erről szól egyáltalán, ez arról szól, hogy nem is tudom, mi lesz, tehát egy ilyen szuper számítógép jön ki a seggéből folyékony szurok formában, hát ilyen szinten megyünk el, viszont mondom, nagyon érdekes filozófiák vannak benne, nagyon érdekes gondolatok, például csak egyet emelnék ki, csak nem biztos, hogy emlékszem, de ez együtt eszembe, mert én csak 10%-át használom az agyamnak. Arról beszélnek, hogy az összes tudományos elmélet, vagy mindaz, amit mi megalkottunk és tényként kezelünk elmélet, az nem biztos egyáltalán, hogy valós, és nem biztos, hogy igaz, hanem ez csak a mi értelmezésünk a világra. Érted, hogy mit akarok mondani? Értem, azt hiszem. Ez egy nagyon jó elmélet, és pontosan erről is van szó, hogy mindaz a dolog, amit mi akár a tudományokban, a matematikában, a fizikában, bárhol tudunk, vagy a hétköznapi életünkben, az csak a mi látószögünk. Tehát nem biztos, hogy ez a valóságban így van. Például a kettyóval pont szoktunk beszélgetni néha, legutoljára pont, amikor Horvátországban jöttünk haza, a relativitás elméletről, a téridő kontinuumról, meg ilyen dolgokról, és ez azért jó, mert rengeteget lehet röhögni, ahogy a kettő megpróbálja a hülyeséget megmagyarázni, és idióta elméletekkel, például az anti-anyag és anyag és anti-anyag elmélettel, ami azt jelenti, hogy minden anyagnak, tehát mivel a természet egyensúlyban van, minden anyagnak van anti-anyag párja, és akkor így lesz nulla. És akkor mondom, tök jó, mert most itt ülünk ebbe az autóba, menjünk az autópályán, és akkor van egy, akkor még a Fiat Lineám volt, és akkor mondom, van egy anti-Fiat Linea valahol, és a kettő kioltja egymást, tehát tulajdonképpen mi most nem vagyunk itt, hanem seggen csúszunk az autópályán 130-al. Szóval ilyenek erről szoktunk beszélgetni, és akkor mi marhára tudunk ezen röhögni. De hogy ez mire jutott eszembe, azt nem tudom. Hát, hogy ugye filozófiákat... Igen, igen, és ő például nagyon jól meg tudja magyarázni azt az elméletet, hogy az ősrobbanás miatt kell, hogy legyen antianyag, mert olyan nincs, hogy az ősrobbanás előtt nem volt semmi, valaminek kellett lennie. És egy dolgot mondtam neki, hogy a kutyának se tudna elmagyarázni az internetet. Tehát egyszerűen vannak dolgok, amire nincsenek meg a képességeink, hogy megértsük, és ezt el kell fogadni. Ez egy nagyon egyszerű dolog. Sokkal egyszerűbb ez, hogy bizonyos dolgokat nem értünk meg, mint gondolnánk. Én mondok mást, egyébként a képességünk lehet, hogy meg lenne ahhoz, hogy megértsünk mondjuk akármit, de nem látunk rá. Nem látjuk át. De az is egy képesség. Tehát az is egy képesség, hogy milyen messze látsz. Nem látod, hogy 5 kilométerre ott mi van. Nem látod, hogy mi van a fal mögött. Mert nincs meg a képességed. Azt nem látom, hogy 5 méterre mi van tőlem. Az egy dolog. De nincs meg a képességet, hogy átnézz a falon, nincs meg a képességet, hogy 5 kilométerre elláss, nincs meg a képességet, hogy 32 métert húgyolsz, hogyha éppen ez a hepped, bár ettől nem leszel okosabb, ha messze tudsz húgyozni. Egyszerűen nincsenek meg a képességünk arra, hogy bizonyos dolgokat megértsünk, és ezért nem tudjuk, hogy mi volt az ősrobbanás előtt, ezért nem tudjuk, hogy mi van az univerzum határain túl, vagy mekkora az univerzum. Én még arról sem vagyok meggyőzve, hogy volt ősrobbanás egyáltalán, meg ez a sok fasság. De egy a lényeg, hogy ezek a tények nem befolyásolják az életünket egyáltalán, úgyhogy nem kell mi emiatt izgulnunk, hogy hány dimenzió van még a mi általunk ismert három dimenzión kívül, meg hogy a negyedik dimenziója az idő, vagy nem. Ezeken egyáltalán nem kell gondolkoznunk, ezen van jó pár elmebeteg, aki ezen gondolkozik a világban, és ezzel próbálnak bizonyos dolgokat megfejteni, és ennek talán van is egy valami haszna, de a hétköznapi életben valaki, mondjuk egy mai magyar fiatal, ezzel tölti az idejét, az nem jó. Azt nem kifejezetten gondolom tanácsosnak ezt csinálni, hogy hobbiként a téridő elméleteken gondolkozunk, mert és egyébként az Interstellar tele van téridő elméletes fasságokkal, és ugyanúgy nincsen megmagyarázva semmi, tehát gyakorlatilag itt mindig kitalálnak valami hülyeséget, és ez olyan szinten van bizonyítva, hogy mert csak. És ezt egyébként bizonyos politikai erők kommunikációjához tudom hasonlítani, vagy akár az UFO hívő fogyatékosok hülyeségeihez, akiknél megvan magyarázva, hogy csak, meg tudod, a magyarok is a Siriusról jöttek, mert csak. Az a különbség a téridő elmélet és a politikai erő kommunikációja között, hogy az egyikkel lehet pénzt keresni, a másikkal meg nem. Nem, mind a kettővel lehet pénzt keresni. A téridő elmélettel, hogy az is. Azzal is azért, mert valami hülyének el lehet ezt adni, aki fizet érte, csak a politikusok többet keresnek. De nem tudom, emlékszel el, hogy mi magyarok a Siriusról származunk. Persze. És ez tudod, hogy van megmagyarázva? Hát én szerintem túl háton jöttem, így úgy emlékszem. Nem, ez úgy van, megmagyarázva, hogy 9-szer csavarodik a DNS-ünk, ami ugyanannyi, mint a 9 a Siriusról származó fény csavarodási száma. Így van megmagyarázva. Na, a téridő elméletben nagyon sok dolog így van megmagyarázva, nagyon sok dolog így van megmagyarázva az Interstellar című filmben is, és egyébként az az apró tényező, hogy mi az, hogy a fény csavarodik, meg hogy miért pont 9-szer csavarodik, ki mondta, hogy 9-szer csavarodik, ki bizonyította be, hogy 9-szer csavarodik, például mi az, hogy a DNS-ünk 9-szer csavarodik, tehát ezek a baromságok, ezek abszolút-e, így elsiklanak, ez nem lényeg. A DNS az 9-szer csavarodik, a többi meg 6-szor. Igen, igen, igen. Igen. Tehát akkor igen, ha a magyar DNS az 9-szer, akkor a többi hányszor, ha ők 6-szor, akkor ők melyik bolygóról jöttek, melyikről csavarodik 6-szor a fény. Azon kívül a Sirius egyáltalán egy bolygó? Tudom, vagy egy csillagrendszer, tehát miről beszélünk? Nem mondtam. Szóval ez a baj, hogy az Interstellárban is a dolgok ilyen szinten vannak megmagyarázva, de a Lucy az bizonyos szempontban egy komolyabb. Sokkal komolyabb, mert ott elméletek vannak, ott olyan elméletek vannak, amik logikus elméletek, például ilyen elméletek, amit mondtam is, hogy bizonyos dolgokat azért nem értünk meg, mert a mi saját rendszerünkben értelmezhetetlenek máshogy, mi a magunk módján értelmezzük. Tehát a kutya, bár még a mops is, bár a mops az eléggé hiperintelligens állat, főleg ráadásul a mops az félig ember is. A mops az nem ötdimenziós véletlenül? Lehet, de akkor az ötödik dimenzióját mi nem érzékeljük, de a mops a jelen három dimenzióban egyébként az embernek a jó tulajdonságait mind örökölte, a rosszakat meg nem. És nagyon szép is a mops, azt tudni kell, de a mopsnak nem tudod megmagyarázni az internetet egyáltalán. Mert egyszerűen nincs meg rá a képessége. Tehát meg tudod neki magyarázni a pizzát, meg a virslit, arra megvan a képessége, meg szarni is tud, azt is érti. Ezek a dolgok mind működnek, de nem működnek a mopsnál feltétlenül azok a dolgok, hogy megmagyarázd neki az internetet, és ezt tudomásul kell venni, nekünk is vannak dolgok, amit nem értünk. Sajnos más kérdés, hogy ez a mit értünk és mi nem, az már kezd az emberiségnél olyan szintre menni, hogy nem értik azt se, hogy hogyan kéne viselkedni, meg hogy tudni kéne írni, olvasni. Mielőtt családot alapítanánk. Igen, mielőtt családot alapítanánk, meg egyébként is, mert marhaciki, meg mondjuk nem kéne a picsánkat mutogatni különböző fényképeken, közösségi oldalakon, mert az se valami nagyon jó, de hát ez van. Miért nem? Szóval ez van. Én azt hiszem, hogy a mai filmes témákat eléggé kiveséztük, és azt üzenem egyébként, hogy a Sons of Anarchy az még mindig jó, úgyhogy nem tudom, ki mondta nekem, de kösz. Most hol tartasz benne? Második évad, ötödik rész kb. Tehát lassan megy, mert mindig aerob közben csinálom, és ha véletlenül elkezdek híreket olvasni, és elmegy az idő, akkor lemaradok, és lehet, hogy csak fél részt tudok megnézni. És egyébként akkor rohadt ideges vagyok általában. Na jó, mindegy, rengeteget beszéltél ezekről a filmekről, meg a téridő elméletekről, meg a politikai kommunikációról, úgyhogy hallgassunk egy zenét, aztán utána lapozzunk. Legyen most a Riot Avenue című albumról, szintén a Crazy Licks-től. Ez volt a harmadik albumuk. Most az első albumot azt így átugorjuk történetileg, mert ez gyakorlatilag nem jó. Mert azt kell tudni, hogy a Crazy Licks első albuma az nem sikerült, de a második az nagyon jó volt, és most a harmadiknál tartunk, tehát Riot Avenue. Crazy Licks, minden, tök jó. Hey! van egy másik, kevésbé szívderítő témánk egyébként, mert itt ismét a nem okoskodás folyamatáról van szó bizonyos speciális aspektusokban, amikor rongálunk. És most itt nem arra gondolok, hogy lefújja a paraszt a ház oldalát sprével, hanem ennél, vagy elrúgja a kukát, vagy ilyesmi. Hanem ennél egy hihetetlenebb dolog, amit én nem értek. Te érted ezt? Nem teljesen. De ugye miről van szó? Arról van szó, hogy vannak ilyen emberek, akik olyan videókat osztogatnak meg a YouTube-on, meg mindenhol, amiben tönkre tesznek valamit, például ledobnak egy motort a háztetőről. Egy olyan dolgot képzeljétek el, hát ez is értelmes YouTube tartalom, hogy ha jól emlékszem, akkor csinálnak egy ugratót, motor nyilgáz, rálekek az ugratóra, és a háztetőnről így leugrik a motor a betonra, és csatt. Aztán volt egy olyan is, ezt még régebben láttam, hogy nem is értem, kiugrik a paraszt motorral a repülőből, érted? Ejtőernyő, motor, és a motor leesik a picsába, ő meg ejtőernyővel így szépen leszáll. Nem szabad mondanom ilyet. De mindegy, de nem az ejtőernyőről beszélek, hogy leszállni, és ő leszáll, és a motor meg leesik, és tönkre megy, szét, csat, kész, darabokra hullik. És így nézek, hogy most ez minek? Miért nem tudtál kiugrani gyökér, csak úgy? A motor miben tett hozzá ehhez a műsorszámhoz, hogy a paraszt kiugrott? Azon kívül, hogy ledobták a motort, és szétment a motor. Tehát mivel lett jobb az attrakció? Tehát ez nem kell ész, hogy motorral ugorjak ki. Meg ugye ez nem egy olyan, hogy legalább Guinness rekordot akar beállítani, vagy ilyesmi. Hát azt akart, lehet, hogy ez Guinness rekord, én nem tudom. Tehát ez konkrétan, tehát ezt úgy képzeled el ezeket az eseményeket, hogy nem az van, hogy Józsika csinálja, és fölveszi a Pistike kamerával, hanem itt egy tömeg van, stáb van, meg van szervezve. Érted? Ebben az az ijesztő. Van egy amerikai ilyen kaszkadőr, magát kaszkadőr csoportnak hívó fogyatékos gyökérbanda, és ezek például a YouTube-ra ők rakták föl azt, amikor a nem tudom, 10 emeletes háztetéről leugratták a motort. Ez egy idomos sportmotor volt. És az nem tudom, hogy ez legális volt, vagy illegális volt, de például azt tudom, hogy ez az egyik ilyen motoros ejtőernyős mutatvány, ez egy bejelentett hivatalos attrakció volt, rendesen le volt szervezve, fölvették, majdnem, hogy tévé szinten, és így nézek, hogy mi van? Fogyaték. De az, hogy kiugrik valaki a repülőből, az nem érdekes. De ettől se lesz érdekes, hát igen, hogy motorral ugrik ki. Ott közben összetörik egy motor, és ugyanúgy csak kiugrik a repülőből. Tehát ez mennyivel jobb műsor? Szerintem semmivel nem jobb. Felfoghatatlan. Felfoghatatlan. Mert ugorjon ki a hülye repülőből fejen állva, és fossa magát tarkón, közben, vagy csináljon valami ilyet, ami különleges, azt én megértem. De ez, vagy ugorjon ki ejtőernyő nélkül, és akkor az különleges. De ez, hogy motorral ugrat ki, meg hogy a gyökerek a 10 emeletes tetejéről ledobják a motort, és akkor ezt most fölveszük, és ez poén, ez nekem felfoghatatlan. Hát valamit szétbaszunk, és akkor ez most ettől vagyunk a fasz a gyerekek. Ez nekem totál felfoghatatlan. És egyre több ilyen szar van, ez az ijesztő, hogy ugye ott a YouTube a hülyéknek a gyűjtőhelye a Facebook mellett, és egyre több ilyen szellemi fogyatékos gyökér van, aki ezt valamiért érdekesnek, vagy viccesnek, vagy poénosnak gondolja, hogy valamilyen tárgyat azt most így szétkúrnak, holott mondjuk az a GSX-er, jól emlékszem, hogy egy GSX-er volt, ez lehet, hogy egy valami értelmesebb embert nagyon boldoggá tett volna, és az lehet, hogy nem dobta volna a háztetőről. Szóval nem tudom felfogni az embernek ezt az agyi korcsosulását, hogy még hova fog ez fajulni egyáltalán. Én nem értem, hogy mi mögötte az elképzelés, vagy az ötlet. Vagy hát igen, hogy igen. Ez amire én is most itt hangosan gondolkozom, keresem a választ, hogy mit akartunk ezzel. Én azt sem értem, hogy mi jár a fejükben. Tehát ez mitől só? Mert, hát igen, Miért érdekes ez annak, aki megnézi? De ezt úgy képzeld el, hogy az ember annyira gyopár, amúgy, csak ezt nem nagyon, hogy mondjam, még mindig nem lehet partiba tenni ezzel a jelenséggel, hogy a motoros találkozókon nagy attrakció az úgynevezett Mad Max kör. Max körnek hívják rövidítve. A Mad Max kör az tulajdonképpen egy burnout, tehát egy gumiégetés, ami azt jelenti, hogy behúzza a paraszt az első féket a motoron, és a hátsó gumi pedig pörög gázon, és ugye nyilván a guminak a felülete nagyon forró és nagyon füstöl, és akkor rajzol vele egy kört, ez így megvan. Persze. Na ezt hívják Max körnek Magyarországon, de csak Magyarországon hívják így, mert a fogyatékosok a Mad Max-ben látták ezt, a Mad Max című filmben, és akkor ezt elnevezték Max körnek. Hát ez a szint. De hát, igen. De ez a világon mindenhol nagyon népszerű dolog. Tehát ennek a parasztok örülnek. Tehát fogja a gyökér, szétkúrja a motorját, gyakorlatilag ezt most képzelted, amikor itt tiltáson van a motor, olyan fordult számon, egyesbe pörgeted a gumit, azért az nem az a kifejezetten egészséges dolog a motorblokk számára, plusz egy gumit szétküldesz, a gumidarabok azok összebasszák a motor teljesen, az olvadt gumidarabok, lehet, hogy felni is megsérül, és addig csinálod ezt, amíg eldugran a gumi, és akkor most ennek így örülünk. És lehet utána a motort betolni, és akkor tenni rá egy új gumit. Hát ugye nyilván ez valamilyen szinten egy látványosság, itt nem arról van szó, hogy tönkre tegyék a motort. De mi a látványos egy üvöltő motorban, aminekről hát égetik ez, le? Ez jó dolog, mert ez így hangos, érted, és akkor ez így hatásos annak, aki éppen ott áll és nézi 3 méterről. Érted, hogy hangos a motor, hangosat akarnak, akkor menjenek el a gyárba, és hallgassák a gépeket. Vagy nem tudom erre mit mondjak, tehát ezt nem értem, hogy ebbe mi a jó. De hát az még mindig jobb, mint az, amikor ledobják a... Ja, hát annál jobb, tehát az kétség. Tehát... Azért mondom, hogy ezt nem lehet partiba tenni. Nem nagyon. De az embereknek ez a színvonala, hogy ez tetszik, tehát ez a fő attrakció. Ez olyan, mint régen voltak a Street Fighter bajnokságok, és például Pocner Feri, aki nekem a részben a szerelőm volt régen, és a GSX-szeremet még tőle vettem egyébként, és a másik GSX-szeremet szerelte, ami sose lett kész, meg közben a Pocner Feri meghalt, de ez egy mellékes történet. És ez ugye Pocner Feri Street Fighter magyar bajnok volt, méghozzá olyan szinten volt ügyes, hogy eltörte az egyik kezét, és átszerelte, nem tudom, melyik kezét tört el, és melyik oldalon volt, de átszerelte vagy a féket, vagy a kuplungot a másik oldalra. És így az egy, én úgy emlékszem, hogy a jobb oldalon, ahol a gázkar van, és a fék, oda csinált át a kuplungot, mert a bal keze volt eltörve. Tehát képzeld el, hogy a gázmarkolatnál ott neki két kis kar volt. És így megnyerte a magyar bajnokságot. És maga ez a Street Fighter, illetve most már Stunt Ridernek hívják, ez egy akrobatikus motoros verseny, amiben az a lényeg, hogy te különböző akrobatikus elemeket tudj bemutatni a motorral. De minek örültek legjobban a parasztok? Amikor jött a cakó, és erőből. Tehát semmi technika, semmi tudás, csak annyit tudott a parasztja, hogy húzta a GSX-nek a gázt. Ezerre. És így erőből egy kerekezett. Nem tudott lassan egy kerekezni, amihez egyensúlyérzék kell meg ügyesség, azt nem tudta, csak erőből egy kerekezett. Nagy gáz, a motor fölrántott az elét, és akkor ment ezerre egy keréken. Na ennek örültek a parasztok a legjobban. Szóval mindig ez az ijesztő, hogy az embereknek mindig van egy vonzalma a gané felé. Ezért népszerű a Facebook meg az ilyenek, mert hiszen az embereknek ez a színvonal, hogy magukat fényképezzék a tükörből, és a többi ember is ilyen akar lenni, mint a többi gyökér, és ő is magát fényképezi a tükörből, és itt megint arra lyukodunk ki, hogy az emberiség mekkora nagy hulladék, és vajon ha mi lennénk az interstellár történetben, akkor vajon akarnánk-e, hogy az emberiség a nullából újra kifejlődjön egy ugyanilyen hulladékkel, mint amilyen most? Hát valószínűleg nem akarnánk, hanem inkább megmentenénk a mopszokat. De csak a mopszokat nem tudod megmenteni. Én egy másik bolygót a mopszokkal népesítenék be, az biztos. Azokkal legalább nincsen gond. De most ők így mit csinálnak? A mopszok? Aha, így egész nap. Így mopszoskodnak, ennyi. Értem. El vannak, ülnek, pók ül és intelligensen néz, meg ilyen dolgokat csinál. Néha arra mész közel, akkor felborul, hogy simogasd. Ilyenek, tehát igazából tök sok esze van. Enni szeretnek egyébként. Táplálkozni a mopsz azt eléggé szeret. És ez nem unalmas neki? Nem hiszem. Szerintem nem. Elmélkedik a világ nagy dolgairól, gondolkozik egész nap. Lehet, hogy a téridő kontinuumot próbálja megfejteni. Igen, igen, a féreg lyukokat valószínűleg. Lehet, hogy nem meg is fejtette, csak nem mondta el, mert nem tud beszélni, nem tud magyarul. Hát de ért mindent. Hát az lehet, hogy ért mindent, de nem beszél magyarul. Csak nem, de beszél. Ő a tekintetével el tud mindent mondani. Ja, oké. Na, nézzünk olvasói levelet. Van-e olvasói levelünk? Van olvasói levelünk, több is. Például Szatyor. Szatyor arról kérdezett minket, hogy honnan szerzünk testépítő ruhákat. Most egyébként erről eszembe jutott, hogy például sehonnan, de ez egy mellékes kérdés. Eszembe jutott, hogy 444-en, amit ugye egyre jobban gondolkozom, hogy ezt se kéne olvasni, de volt egy érdekes cikk arról, hogy az embereknek a pisilés egy stressz faktor, és hogy is mondta, hogy pisilés szégyenlőség, vagy valami ilyesmi. Tehát van egy ilyen jelenség az emberekben, hogy cikinek érzik azt, hogy húgyozni kell, meg hogy húgyoznak, vagy pisilnek, vagy akármi, meg cikinek érzik, hogy kakilni kell. Hát én konkrétan idegesítőnek érzem, hogy húgyozni kell, amikor mással foglalkozok, és fel kell állnom. És nem erről van húgyozni. Szó, hanem szégyenérzetük van ettől. Mert? Hát mit tudom én, vagy egy helyen, és cikineket szólni, hogy szeretnél elmenni pisilni, és ez egy ilyen kellemetlen dolog, És tehát ilyen, erről beszélnek, nézd meg, hogy egyébként el is a cikk, például a WC-ben az emberek között nincsen szemkontaktus egyáltalán, hanem ez az egész ilyen nagyon... Hát nem tudom, te hogy vagy vele, de ilyen húgyozó férfiak között általában nem szoktam szemezgetni senkivel. De a szemezgetés meg a szemkontaktus az nem ugyanaz. Tehát ez egy ilyen olyan dolog, hogy az ember túl akar esni minél gyorsabban ezen az egészen, és tulajdonképpen kellemetlenségnek érzés. Úgy érzi magát, hogy szégyelnie kell azért, mert neki pisilni kell. Szégyelnie kell magát, miért neki pisilni kell, vagy szégyelli is magát, és ez egy nyilvánvaló hülyeség egyébként. De egyébként én bizonyos szempontból marha laza vagyok, tehát ha mit tudom én, húgyoznom kell, akkor húgyozok, akkor megoldom, akkor megállok az útszélén motorral, és most nem azt mondom, hogy a nagykörúton belül, hanem csak a nagykörúton kívül csinálom ezt. Szóval, hogyha olyan van, akkor megállok az útszélén, és húgyozok egyet az árokba, és nem fog érdekelni, hogy most mit gondolnak. Ennek persze van egy másik aspektus, hogy nem szeretnénk, ha lépten nyomó húgyozó parasztokat látnak, nem erről van szó. De ezt a jelenséget nem érzem annál cikibnek, mint hogy behúgyozzak. Tehát azért nem tartok vissza ilyen természetes szükségleteket ettől, mint ahogy az embereknek az is ciki, hogy jó, hát a fingás a ciki társaságban az tény, de mondjuk volt olyan ismerősöm, aki például nem tudott szarni, mert zavarta, hogyha a házban mások is vannak, és akkor ez egy nyaraláskor volt a Balatonon, mellékesen a ti házatokban, de ez egy apróság. És ő, mert tudod, hogy ott hogy van a WC, meg a nappali, WC-ből nyílik a nappali, és az a lényeg, hogy őt zavarta az, hogyha mi ott tartozkodunk a nappaliban, amíg ő szarik, mert ez neki rossz érzés volt, és akkor nekünk ezért ki kellett menni a házból, hogy ő tudjon szarni. Tehát az ilyen hülyeségekről beszélünk. És az nem volt neki rossz érzés, hogy ti ott malmoztok a kibaszott erkélyen? Nem volt ennyi esze, és akkor mi hallottuk, hogy prüntjögben játszik a telefonnal, mert szarás közben játszani kell. Ó, már tudom, hogy kiről van szó. Szóval ilyen történetek vannak, és az emberek ennyire hülyék, hogy nekik ciki az, hogy pisilni kell, és emiatt különböző ilyen stressznek teszik ki magukat, hogy úristen, most mit szólnak, hogyha én pisilok, holott ez egy teljesen természetes folyamat. Tehát ha most a nyilvános WC-ben fingasz egy kukrova nagyot szarás közben, akkor az nem, az ugye egy poén forrása az amerikai fogyatékos filmekben, de ez egy teljesen természetes folyamat, ezért ezt nem kéne szégyelni egyáltalán. Nem mondom, hogy beszélni kell róla, meg ki kell teregetni, mint ahogy bizonyos szexuális, vagy szexualitás bizonyos szinten kiteregetik, úgyhogy nem vagyunk rá kíváncsiak egyáltalán. Tehát ezt nem mondom, csak nem tudom, hogy ennek miért kell cikinek lenni, ha az embernek kell pisálni, hiszen ez egy teljesen természetes folyamat, hogy az ember pisál és kész. És egyébként rohadt nagy szarba vagyunk az ilyen nyilvános WC problémákkal, mert mondjuk egy városban mászkálsz, rádjön, akkor nem tudom, mit tudsz csinálni. Hát ugye a múltkor ezt feldobtad, mert éppen szarnod kellett a belvárosban, kocsival, és nem tudtál. De ezt még könnyebb a szarást visszatartani. Az a húgyoznak, nem tudom, mindegy, valamit kell. A húgyozás az egy nagyobb probléma, és rohadtul görcsöltem, hogy ezt megoldjam. És van olyan ismerősöm, aki üveget hord erre a célra, de azért, hogy a tehát nem tudom, hogy értitek-e, hogy a civilizációban ott tartunk, hogy ez nincs megoldva, hogy az ember belvárosban sétálva húgyozni tudjon, amikor egy teljesen természetes fizikai szükséglete, de Facebook az van, meg okos óra az meg az van. Mi ez az okos óra? Nem tudom mi. Ja, azt hittem, hogy most elmagyarázod nekem, hogy az nem mi. Tudom, mi nem tudom elképzelni, hogy mi. De valami ilyen, nem, a csuklódon van egy óra, ami össze van kötve a okostelefonoddal, és meg tudsz nézni bizonyos dolgokat a csuklódon, hogy ne kelljen elővenni az okostelefont. Ez halál komoly. Itt vagyok, gyere! Itt vagyok a sarkon, gyere, bazd nem erről van szó, nem erről van szó, nem, még, ezt még megérteném, nem erről van szó. Erről van szó, hogy az okos órának van egy képernyője, van neki processzora, az is egy számítógép, mint ahogy az okostelefonod is, és bizonyos információkat megjelenít neked az okosórád, meg ilyen teljesen haszontalan szarságokat tudsz vele csinálni, és meg tudod venni sok pénzért, és a telefonoddal össze van kötve, hogy a telefonod azt már nehogy elő kelljen venni a zsebedből, mert megszakadsz bazd meg. Tehát már mindenki a telefonján nézi az órát, de most azért megcsináltak, hogy a csuklódon is legyen egy óra. Tehát nehéz ezt megmagyarázni, meg felfogni. Igen, igen. Ha van esetleg közöttetek olyan, akinek van hát most nem akartam azt mondani, aki annyira agyhalott, hogy van neki okosórája, akkor esetleg megírhatná, hogy mi a szarra jó az okosóra, azon kívül, hogy valaki megint, vagy valakik megint marha sok pénzt keresnek azon, hogy az emberiség hülye, mint a segg. Na de mi honnan kanyarodtunk el ide? Nem tudom, de a testépítő ruházatról kezdtünk volna elbeszélni. Ja, igen. Ez egy nagyon súlyos probléma, amire egyébként a józan megoldás az, hogy limitálni kell a méretet, amit el akarunk ebben a sportágban érni, és akkor... Én például ezt csinálom, egész jól működik. Igen, a nálam is jól működik. De nekem nagyon komoly gond volt, pedig nem volt soha nagy combom, hogy vegyek magamra egy olyan nadrágot, ami mondjuk farmert, ami nem marha legy rekamra, de viszont rámegy a combom, és nagyon sokáig Mustang Oregonba kellett járnom, kizárólag azt tudtam felvenni. Most már mindent fel tudok, hát nem azért az túlzás, hogy minden, de már nagyobb választék van, amióta ilyen jobban átlag ember formájomban például dagadt vagyok, és vékony a lábam. Ez sokat segít. Na mindegy, mindjárt megnézem, hogy a kérdés hova fajul. Egyébként tetszik itt egy cím a 444-en. Ezt a milliárdos pályázatot egy bicikliző majom is megírhatta volna. És nyert? Nem tudom. De hát ez a szokásos izé, magyar történet. Azt mondja Szatyor, hogy egyszerűen nem talál magára normális ruhát, ami méretben passzolna. Most nekem, annak idején, amikor komolyan vettem az edzést, erre az volt a megoldás, hogy kifejezetten body struccokba jártam. Tehát vannak olyan gyártók, mint például a megboldogult Body Fit, aki kifejezetten ilyen típusú pólókat, széles nyakú pólókat gyártott, de ez a fajta öltözködés, ebben az az érdekes, hogy egyrészt az akkori idők top testépítőjével beszélgetve, ők azért azt beközölték, hogy ők föl nem bennének ilyen cuccokat amúgy, tehát ők annyira voltak nagy top testépítők, hogy a badis ruházatot azt ők megbetették, és ugyanúgy a hagyományos csini divat volt a számukra megfelelő. Szóval ezt egyrészt úgy, ha így megoldod, hogy mindig badisan öltözködsz, akkor le fognak nézni a szarba. Hát egyrészt, másrészt meg sok pénzt kell kiadnod érte. Nem feltétlenül, mert Amerikából lehet rendelgetni, Magyarországban nem lehet ilyen dolgokat kapni, de Amerikából lehet rendelgetni ezt azt. Tényleg Magyarországon is van egy csomó márkának, de akkor tehát tudomásul kell menni, hogy akkor állva mackóba fogsz járni, és az nem túl jó. De egyébként ez a probléma súlyosabb, mint az ember gondolná, és legsúlyosabb a csajoknál, mert aki egy kicsit is normális, alkatú és van rajta egy kis izom, az aztán tényleg katasztrofális helyzetben van, semmit nem fog magára kapni, mert ilyen botlábú görényekre terveznek mindent. Hát meg ugye most is nagyjából a mi saját öltözködésünkben is komoly probléma, hogy például én akarok venni egy gatyát, akkor biztos, hogy ilyen budgyosegű, pénisztőigérő, buzi gatyát lehet csak venni, mert most ilyen homoszexuális koptatással, tehát most már csak ez a tróger divat van, ezzel elég nehéz mit kezdeni. Hát nem tudom, én úgy vagyok vele, hogy ezt ki nem szarja le. Hát nem tudod nem leszarni, ha romasz, hogy nem kapsz magadra a ruhát. Akkor ezt nem tudod leszarni. Hát oké, de hogy a találsz ruhát, most engem nem érdekel, hogyan koptatják. Hát, hogy a francban érdekel, hogy hogyan koptatják? Hát ha úgy néz ki egy ruha, amit fölveszel, és úgy nézel ki, mint egy buzi, akkor csak érdekel. Jó, hát hogyha annyira gáz, de azért annyira általában nem gáz. De épp ezt mondom, hogy annyira általában gáz. Igen? Persze, hát menjen egy mitén ruházati valami boltba, és ott olyan ruhákat fogsz találni, amit nem veszel fel, mert azt mondod, hogy ez buzi. A jó, ez egyébként megvan, de én nem szoktam sok időt ruházati boltokban. Hát én sem, de egyébként a... Ez úgy szokott lenni, hogy bemegyek, és akkor tudom, hogy mit akarok, azt megnézem, és azt mondom, hogy ez mind szar, menjünk, és már megyek is. Hát igen, ez általában nekem is ez van, de szerintem te se vagy egy ilyen divat diktátor típusú ember. De én igazi divat diktátor akarok lenni, ilyen Hitler bajuszt akarok hordani, és akkor hangosan németül kiabálni mindenkivel. Hitler az nem divat diktátor volt, az egy másik dolog, és egyébként az is csak Chaplin volt, és nem Hitler, de az egy más kérdés. Szóval azt mondja a Szatyor, hogy nem hiszi el, hogy ilyen fos, vékony, buzi ruházati standardek vannak, de hidd el, Szatyor, hidd el, mert ez van. Standard, hanem alkati standard, általában mindenki vagy vékony, vagy nagyon dagadt. Ezt úgy hívják, hogy konfekció, és a konfekció méretek ilyenek, de a versenyzők azok megoldják ezt máshogy. Egyszerűen megoldják máshogy, megtalálják azokat a márkákat, akinek jobban megy, az elkölt rá annyi pénzt, hogy tudjon ruházkodni, és a megoldás az egyrészt az átszabás, a másik megoldás egyszerűen egyszer kell végigjárni azt, hogy mit szeretnél, de az biztos, hogy az ember nem nagyon lesz így testépítőnként divatgurú, legalábbis valószínű, de mondom, tehát én azért láttam már testépítőket úgy öltözni, hogy megirigyelhette volna bármelyik ratyi őket, tehát meg lehet ezt azért oldani valahogy, csak nyilván utána kire kell menni. Konkrétan? Nem akarok neveket mondani, de van, aki mondjuk Nem, nem akarok neveket mondani, de van olyan, akivel például konkrétan nagyon jóba vagyok, de ahogy öltözködik, tehát akin láttam rajta, ez a tudodat combodba szűk, alul meg az ülepednél, mint a beszartámon, ez a mint egy ilyen török basab, az meg ez a budgyos gatya és a vádlidra megfeszült, tehát én láttam már ilyet. Ismert népszerű testépítőm, mert ennyire ilyen ízlése van. Szóval azt mondja például, hogy látott rajtam geszpes cuccokat, de eléggé horzsolnak, azt gondolom azt jelenti, hogy... Hát ugye árban horzsolnak, azt írja. Igen, igen. Tehát ez azt jelenti, hogy drága magyarul, hogyha nem világos. De én azt mondom, hogy én egyébként az öltözködést nagyon egyszerűen oldom meg, pólókat hordok, elmegyek a pólónak kerülve, veszek pólókat, farmer kész, ilyenek, ennyi, tehát én nem vagyok egy ilyen divat buzi abszolút-e, és... igazából meg lehet találni, egyszer kell végigmenni és végigpróbálgatni, és meg lehet találni, hogy melyik márka, melyik típusa fog pont passzolni, és akkor ennantól kezdve ilyen kizárásos alapon az ember csak azt fogja hordani, és kész. A póló az meg mindenkire jó, és akkor meg van oldva. Jacket is nehéz találni, tehát most a motoros bőrjacket, így, hogy nem vagyok testépítő alkotó egyáltalán, az is egy olyan történet, hogy végig kellett járnom az összes rohadt motoros boltot, mire találtam egy olyat, ami jó volt. Szóval ez ilyen. De ezt meg lehet oldani, és a legtöbbeknek ezzel nem nagyon van egyébként problémája. Én nem tartom azt jellemzőnek, hogy az emberek nagyon panaszkodnának ez irányba. Már mondom, minden pénzkérdés, tehát ebben az a nehéz, hogy tényleg minden pénzkérdés. Ha az embernek arra van pénze, hogy Tesco-ban vegyen ruházati dolgokat, akkor lehet, hogy baj lesz, mert nem fog magára, és mondjuk nagy combja van, meg keskeny dereka, akkor nem fog magára gatyát találni, ez elképzelhető. Hozzáteszem, a Tesco nem is feltétlenül olyan rossz ilyen ruházkodási szempontból. Már én még nem vettem ott semmit, de már kinőtték, szerintem egyre jobban növi ki azt, hogy ilyen teljesen gagyi legyen. Legalábbis ebből a szempontból. Például láttam vállalhatónak tűnő farmert a Tesco-ban. Hát ez elképzelhető. Olcsón. Elképzelhető, igazából bármi. Nem jártam mostanában Tesco-ban. Tehát mi is lehetőleg rendelünk, és akkor megvan oldva. Kihozzák a kaját, és nem kell cipelni. Ilyen egyszerű. Tesco-ból? Persze. Ilyen van. Hát Tesco-ban én általában barna rizs, esetleg teljes kiöllésű tészta, ilyen dolgokat neked szoktam menni. Persze, van Tesco-ban házhoz szállítás. Üdvözlünk a barlangon kívül. De a barlangban olyan jó. Mondjuk ott nem szállítanak házhoz a Tesco-ban. Na, szóval, Norbi. Volt itt konklúzió a szatyornak? Volt. Nem tudsz mit csinálni, utána kell menni a történetnek, és kész. Ennyi. Most persze Amerikából lehetne nagyméretű cuccokat rendelni interneten, de mi van, ha megjön és szarul áll? Hát ezzel hát ez vagy a gond. Túl nagy, vagy túl kicsi, vagy mit tudom. Szerintem én. Le kell az embernek egyszerűsíteni a dolgokat, nem kell túlspirázni, és ennyi. Pólót azt az ember talál, mindig ami rámegy, jacket talál, ami rámegy, tehát össze lehet ezt hozni, nem nagy probléma. Vagy úgy kell csinálni, mint én, kiköltözni a barlangba, banánon élni, és akkor nem lesz erizmos. És akkor jó rád minden. Igen, igen, az még egy megoldás. Jó, hát én nem feltétlenül azért nem veszem komolyan az edzést, meg nem akarok nagy lenni, hogy rám menjenek a gatyák, de az, hogy normális méretű combom van, az egy nagyon nagy előny és könnyebbé teszi az életemet, például abban, hogy tudok rendesen menni. Pedig mondom még egyszer, hogy nekem nem volt nagy combom, csak nagyobb volt, mint most. És marhasokat vesződtem bele. Na, Norbinak a levele. Norbi személyi edzőnek tanul. Igen, és régebben beszélgetett veled. Igen, de hogy hol, azt nem tudom. 2012-ben kért tőle tanácsot audioblogban. Ja, igen, igen. Tehát az valószínűleg edzőválaszol volt, és akkor én audioblogban válaszoltam. Félvállalkozás is felépített, azért érzi félnek, mert a másik felét a 8 órás bejelentett munkáját teszi ki, ami viszont most meg fog szűnni. És azon gondolkozik, hogy mit lehet tenni, hogy teljes vállalkozás legyen, vagy keressen egy másik munkát. Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés egyébként, meg ez az egész állás, meg munkakeresés történet nagyon nehéz. Főleg azért, mert nincs benne igazából rutinom. Én mindig elkerültem a hagyományos pályát, hogy én elmegyek dolgozni bizonyos helyekre. Nagyjából többé-kevésbé mindig úgy éltem, hogy saját magam irányítottam az életemet, és nem dolgoztam senkinek, hanem magamnak. Nem mondanám azt, hogy vállalkozóként, mert nem szeretem ezt a szót kifejezetten. Az a tény, hogy ha olyan igényed van, hogy bejelentett munkahelyed legyen, vagy rendes bejelentésed legyen, és fizetni akarsz adót, meg TB-t, meg ilyenek, és úgy akarsz vállalkozó lenni, tehát nem arról beszélek, hogy te most bizniszelsz, meg csencselsz feketén, hanem rendesen vállalkozást akarsz csinálni, akkor a magyar állam mindent megtesz azért, hogy szarrá eltapossan, és minél nehezebb dolgod legyen. Tehát a vállalkozás az így működik. Ha valakinek munkahelye mellett van valami biznisze, tehát munkahelye mellett van valami biznisze, és akkor a bizniszből is keres egy kis pénzt, az egy jól működő dolog. Az is jól működő dolog, hogy a munkahelyi megszűnik, és akkor teljesen átváltasz, és telibe nyomod a bizniszt. De szerintem annyira, hogyha hivatalos akarsz lenni, mert ha hivatalosra teszed viszont a bizniszedet, akkor minden valószínűség szerint hamarosan csődbe fogsz menni. Ha csak nem vagy valamiben nagyon jó, és valami nem nagyon működik, és nagyon nincsen, vagy nagyon nem az van, hogy van egy csomó tőkéd, ez lehet, hogy nem volt értelmes mondat, de szerintem értitek. Szóval, ha van, pénzzel lehet pénzt csinálni. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy ugye mi a magyar alapvállalkozás? Elmegyek személyedzőnek. És akkor már is nem alkalmazott vagy, jó esetben, ha nem vagy hülye, és a teremben leadsz nem tudom mennyit, és oda vagy bejelentve, ha már rendes személyedző vagy, akkor már is a saját lábadon állsz, de akkor megszűnik a munkahely adta biztonság. Ezt tudomásul kell venni. Én nem tudom, mit csinálnék egy ilyen helyzetben, hogy dolgozok valahol, mellettem van egy kis bizniszem, és megszűnik a munkahelyem. Valószínűleg a biztonságos... Én nem gondolom azt, hogy ezt innenkintről mi meg tudjuk mondani. Tehát ezt neki kell átlátni. Mert ő látja a viszonyait, de a biztonságos nyilván megoldása az, hogy el kell kezdeni keresni egy munkahelyet, és mellette futtatni kell a bizniszt. Aztán vagy bejön, vagy nem. Az ember akkor két lábon áll. Lehet, hogy a biznisz így jobban felfut, és nem lesz munkahelyre szükség, de lehet, hogy a biznisz így fel fog futni valamennyire, tehát jobban fog menni, és mellette lesz még egy munkahely is. Tehát ebben érdekes gondolkozni. Én nem akarok erről a dologról többet beszélni, mert szerintem ez erősen személyes audioblog téma, nem kifejezetten rádió téma, és azért mondom, hogy ez személyes audioblog téma, mert az audioblogban én a személyes dolgaimról beszélek, rádióban itt azért nem beszélnek róla, mert nem vagyok ebben egy tapasztalt ember, nem vagyok ebben szakértő, ezt a szót kerestem, nem vagyok ebben szakértő, és így légből kapva csak a véleményemet merem elmondani, annak pedig a helye így személyes véleményemet, ami teljesen személyes dolog, merem elmondani, és annak a helye az audioblogban van, nem itt. Úgyhogy ebben a témában szerintem ennyit tudok mondani, aminek van értelme, mert hülyeséget beszélni annak meg ugye nem nagyon van. Szóval, zenéljünk egyet, mert közben itt nagyon megy az idő, illetve hát nem az, hogy nagyon megy az idő, hanem hogy rengeteget dumálunk. Főleg te, mert valami szófosásod lehet ma, na mindegy. Szóval, most rátérünk az új albumra, a Crazy Licks-től, a Crazy Licks című album, amivel próbálnak visszanyúlni, legalábbis saját elmondásuk szerint próbálnak visszanyúlni a New Religionhoz, ami az első sikeres albumunk volt. Szóval, Ain't No Rest in Rock'n'Roll, ez az egyik új szám. Yes and no, I'm the jungle. Hát vannak nekünk milyen különböző profi híreink is. Az egyik, amitől így agycsavarodást kaptam, a Justin Compton összeáll Rambóval, aki valóban Henry Rambod, és nem pedig a Sylvester Stallone által megszemélyesített akciófigura, akcióhős. Szóval mi van Justin Comptonnal? Hát ugye az van vele, hogy valaki meghekkelte biztos a Google accountomat, és amikor beírtam a Google-ba a Henry Rambodot, akkor a Rambó dobta ki nekem, hogy valami ilyesmi lehet. Biztos nem arról van szó, hogy teljesen hülye vagyok. Pedig gyanítottam. Na mindegy. Szóval Justin Compton ugye leigazolt a Henry Rambodnak az új cégével. Hát nem annyira új, egy ilyen fél éve. Egy ideje már megy, és ugye ezzel együtt elkezdte valamilyen formában, meg valamilyen szinten Henry Rambod irányítani Justin Compton felkészülését. Ami ugye azért érdekes, mert eddig ő egyedül készült, és nem ment neki rosszul. Tehát nem teljesen értem, hogy minek neki egy guru így ezen a ponton. Erre van valami ötleted? Semmi. Semmi. Jó. Ugye azt kell Justin Comptonról tudni, hogy idén megnyerte a Europe Super Show-t talán, azt a versenyt, ahol a Dani negyedik lett tavasszal. És legközelebb az Arnoldon látjuk majd. Egyébként Justin Compton valami 24 éves, vagy ilyesmi. Igen, a Sciatec annak idején említette, hogy gondolkoznak rajta, hogy szponzorolják, és nem lett volna egy rossz döntés. Jó döntés lett volna konkrétan. De hát valamiért nem jött össze. Mindegy, mindegy, most talált másik szponzort, és hát megy az Arnoldra, és egyébként ő az egyik esélyes. Már ugye azzal a formával, amit idén mutatott, még annyira nem szarnánk be, de ugye el tudjuk képzelni, hogy egy év alatt tud fejlődni, főleg ennyi idősen, és főleg Henry Ramboddal, aki nem Rambó. És lehet, hogy oda fog baszni tavasszal. Tavasszal Cedric is visszatér, ha jól emlékszem. Igen, ugye ő is az Arnoldra készül, és ugyan nem egy korosztálya Justin Comptonnal, de ők így mindketten de még eltörekvőben vannak. Mert csak 15 év a különbség, nem? Hát nem, arra gondoltam, hogy 24 éves a Compton, és 42 a Cedric. De nem így van. Nem. Pedig jól hangzik. Ez jól hangzana, de ez nem sikerül. Én leszek 42 jövőre. Egyébként ez a válasz a kérdésre, azt tudjuk. Hát aki nem olvast el a Galaxy Sütik a Lóuszt, az tegye meg gyorsan, azonnal. Nem egy hosszú könyv, ezt el kell olvasni, alapműveltség, és abban megérted, hogy mi ez a 42. Szóval Cedric... A MOPS az miért olyan, mint az egér, amikor az ötdimenziósságáról beszélünk? A MOPS olyan, mint az egér? Igen, nem? Dehogy olyan. Nem. Az egér az egy szerszám. De az egér az ötdimenziós. Nem. Mert nézd meg, látod. Semmi különös nincs benne ez, ráadásul. Mert nem látod, mert te korlátolt ember vagy, és te csak hármat látsz. És az egérre tudsz kattintani, az a lényeg. Tehát lehet, hogy ez a lényege, hogy az egér bele... Megvan, rájöttem, basszus, rájöttem. Az egér negyedik dimenziója az a számítógép, az a virtuális tér. A virtuális tér. Igen. Az egérrel te bele tudsz nyúlni a virtuális térbe. Akciót tudsz a virtuális térben végrehajtani. Lehet, hogy rájöttünk. Szólnom kell a kettőnek, hogy rájöttünk. Megfejtettük, de ezt majd a következő adásban, majd amikor jó fáradt leszek és jó hülyeséget tudok mondani. Ez már szerintem most van. Folytathatjuk. Nem érzem most magam annyira. Komoly dologról akarok most beszélni. Arról, hogy tulajdonképpen Cedric feladta az egész Mr. Olympiát. Ő nem akar a Mr. Olympiára menni. Ő Arnold Classicot akar élni, neki az a cél most. A Mr. Olympiával tele van a töke. Nem tudom egyébként miért. Mr. Olympián lepontozták a Cedricet úgy, hogy mi azt mondtuk, hogy fúj, ezt nem kellett volna. Nem mondanám. Lehet, hogy végezhetett volna egy-két helyen előrébb, de igazából nem mondanám azt, hogy nagyon inkorrektek voltak vele, vagy ilyesmi. De valamiért a Cedric úgy gondolja, hogy az olimpia az nem, és egyébként a Sciatec is úgy gondolja, és az a lényeg, hogy a Cedric a Arnold Classicra céloz. Egyébként ez nem biztos, hogy a stratégia, mert ha az Arnold Classic bejön, akkor már lehet odafejlődni az olimpián, és megpróbálhat valamit akarni, valami eredményt elérni. Hát figyelj, akarni azt azért lehet. De ugye nyilván most az Arnoldra készül, azt akarja megnyerni, meglátjuk, hogy mi lesz vele. De ugye most volt megint egy vendégpózolás, és meg fogsz lepődni, megint a fűrész zenéjére pózolt, vagyis nem egy köcsök hangtechnikus baszta alá a fűrész zenéjét, amikor ő kiment, hanem azt ő vitte magával. Hát azért gratulálok. Hát ehhez képest az a zene, ami volt neki, az a hip-hop fos, ami egyébként nem volt olyan rossz, sőt, Az egy eredeti ötlet volt. The theme song to my supplier plays in the like a messiah, cross with the wire, rapping around the board, walking by us. Ez a New Royce-tól a Legendary, és egyébként ahhoz képest egész jó, hogy ilyen makogós szarság, de van benne gitár. Nem, hidd el, hogy jó. De majd meghalljátok ti is, hogy jó. Vagy már hallottátok, mert most nem tudom, hogy előtte vagyunk, vagy utána, hoppá, ez egy időparadoxon. Lehet, hogy itt van valahol egy fekete lyuk. Lehet, hogy morzéznod kéne az órán. Igen, morzéznom kéne az órán, meg a könyveken keresztül a lányomnak, aki most... A múltba. A múltba, igen. De a múltba morzézok, akkor még meg se született, mert most csak 2,2 éves. Hoppá. És egyébként, hogyha például egy fekete lyuk peremén van egy bolygó, és én oda lemegyek, akkor az a baj, hogy lemegyek, ott tartózkodok egy órát, és addigra ő felnő. És lehet, hogy megöregszik, annyi idős lesz, mint én. És akkor mi lesz a szeretet, hogy fogja áthidalni a távolságot, meg az időt? Szóval azért ezek fontos dolgok. Na mindegy, közben különböző ilyen guru cserék is voltak, ami nem tudom, hogy érdekel-e valakit egyáltalán, vagy vannak-e mondjuk a környéken kutyák, akiket talán érdekel-e. Hát figyelj, én sem tudom, ez a helyzet. De ugye ennyire nincsenek hírek a testépítő világban. Figyelj, vége van gyakorlatilag a szezonnak, még egy verseny van, és akkor onnantól vége, az egy verseny se olyan nagyon nagy szám, ugye a Jenő miatt nekünk nagy szám, mert hogy a Jenő megy majd, és elindul a Lufferigno klasszikon november végén, de amúgy ennyi. Chris Aceton. Aceton? Chris Acetonnal készül a Cedric, azt elfejtettük mondani. Hát igen, de ez új dolog? Volt. Ja, ez eddig is így volt. Hát idén már biztos, előtte meg nem tudom. Egy darabig magától készült, azt hiszem. Nem is nagyon ment neki. Hát meg nem is nagyon mondta meg neki, hogy a színpadon basszus, nem úgy kell állni, mint egy ilyen mélabus fos, hanem valami energiával kell. Tehát inkább a Kati Béla a színpadi jelenlétét érdemes utánozni, az ember valamit el akar érni. Ezt például a bikini kategóriában sajnos rosszul értelmezik a folyton vonagló, ribanckodó, szexinnéző, pucsító debilek. Tehát ott egy kicsit az túl van spirázva, de ez van. Már más kérdés, hogy a Kati Béla 2012-es szabadpózából megvan neked az a jelenet, amikor a Béla háttal áll, és egyszer csak így előrehajol. Nincs. Tehát így kvázi így bemutatja egy seggét a közönségnek. De lehet, hogy nem bánom, hogy ez most így... Ez a rész ez valószínűleg azért van, mert ezzel akarta hangsúlyozni, hogy farizom meg valami. Hát én ezt diszkréten a támadásból kivágtam. Hát megértelek. Nem véletlenül. Szóval még a Béla is van, hogy benézi a dolgokat, de ez van. De például a Cedricnek egyáltalán nem baj, ha valaki ránéz arra, hogy a színpad a dolog az, hogy működik, hiszen ő nem tudja megítélni kívülről. Például, nem tudom, azt tudod-e, mert erről beszéltem a rádióban, hogy ebben is van egy időparadoxon, bár lehet, hogy ez egy nem jó szó. Egyáltalán inkább időrelativitás van benne, mert például, amikor te egy közönség előtt vagy, akkor te másképp érzékeled az időt, mint ők, te magad belül kétségbe esetten kergeted a gondolataidat, és amikor például beszélned kell, akkor nagyon sok dolgot akarsz kimondani, mert úgy érzed, hogy ha túl lassan beszélsz, vagy ha egy gondolatot keresel, akkor elterik fél óra, és az emberek csak néznek téged, és te hallgatsz. De az még egyébként a jobbik dolog, mert van, amikor nem jut eszedbe hirtelen semmi, és ez ugyanúgy a lámpaláznak egy lehetség. Igen, de az sem biztos, hogy olyan sok idő telik el akkor, amíg nem jut eszedbe semmi, mint te gondolod, és neked tök kellemetlen, és azt hiszed, hogy tökre égsz, miközben az lehet, hogy egy hatástünetnek néz ki a nézőtéren. Tehát az embernek nagyon nehéz ezen úrán lenni, de meg lehet csinálni. Hát gyakorolni kell egyébként, és akkor sikerül. Azt nem tudom, hogy hogyan lehet gyakorolni, azt, hogy ne legyen lámpalázat, de valószínűleg sok szerepléssel is akkor megvan oldva. Igen. Hát figyelj, nálad ez hogy működött? Nem tudom. Nálam úgy működött, hogy egyszerűen koncentrálok arra, hogy nyugi, semmi para nincsen, el kell mondani, mit gondolsz, ha megakadsz magadba, vagy megakadok én, mert ugye magamnak beszélek ilyenkor, akkor... Egyszerűen megállok, összeszedem a gondolatokat, és folytatom, kész. Valamikor direkt csinálom már, hogy megállok hatásszünet, és nézem, hogy most mi van. Az előfordul. Na hát igen, itt ez ugye a gyakorlat. Na, van-e még témánk? Nem nagyon. Nagyon jó. Ugye vannak itten dolgok, amikről kellene beszélnünk előbb-utóbb, de ugye például most az orosz verseny, ahol a Dani indult, az tolódik, mert ugye Danival nem sikerült beszélned. Viszont lehet, hogy jön majd egy interjú a Danival a következő adásban. Vagy nem, meg attól függ, mert a Daninak a ilyen time managementje az nem nagyon illik az enyémmel össze. Tehát a Danival egyáltalán nem könnyű találkozni, meg egyáltalán csinálni vele valamit. Hát veled sem egyébként. Velem sem, de a Danival extrém módon nehéz, úgy mondom, hogy ahhoz képest, hogy a többi testépítővel milyen. Oké, hát de ez is, meg vannak itt más témák, például a visszajövőben, amit már hónapok óta ígérgetünk. De soha nem jön össze, hát előbb-utóbb csak sikerül. Ja, hát oké, de hát azzal nincs gond, mert egyszerűen azt fogjuk csinálni, hogy majd visszamegyünk abba az adásba, amelyikben akartunk előbeszélni, és kész. De akkor már nem a jövőben megyünk, hanem a múltba. Ja, mindegy, hát az időutazás az időutazás. De lehet, hogy annyira gyorsan megyünk vissza, hogy a jövőbe kerülünk, érted? Erre nem gondoltál? Na, ennyi nem volt a mai rádió, és búcsúzóul valószínűleg Crazy Licks lesz. Nem igen, biztos, de el tudom képzelni. És hát a viszont hallásra és edzőválaszolban ne írjatok rádió témában, hanem a... Nem a bodybuilder@gmail.com e-mail címre írjatok. Búcsúzunk a Crazy Licks-nek a Crazy Licks című albumáról, tehát az új albumról, a Girls of the 80s. Ezt elbasztad, a Crazy Licks című számot kellett volna. De ilyen nincsen. Akkor ők basznak el. Hát mindegy, mindegy. Szóval Girls of the 80s című számmal. A viszont hallásra. Sziasztok.